Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. MSZ przyspiesza powrót ambasadora i jego zastępczyni ze stałego przedstawicielstwa przy Radzie Europy. Nowelizacja prawa autorskiego i ustawa medialna wśród priorytetów Ministerstwa Kultury. Zdaniem synoptyków od jutra wracają upały. MSZ przyspiesza powrót ambasadora i jego zastępczyni ze stałego przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy. Sprawa ma związek z informacją o immunitecie posła Marcina Romanowskiego. Według doniesień Gazety Wyborczej za listem potwierdzającym jego europejski immunitet stała związana z poprzednim rządem zastępczyni ambasadora Magdalena Marcinkowska. Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział, że dyplomatka powiadomiła centralę resortu o krokach w związku z kwestią immunitetu. Jednak zdaniem ministerstwa w tej sprawie kluczowy był czas. Informowała, tylko zdaniem ministra za późno. Placówka kontaktowała się przede wszystkim w kwestii Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest to zgodnie z prawem, przede wszystkim z polskim Sejmem. Natomiast w tym kluczowym dniu my jeszcze badamy, czy zbyt duży był odstęp od czasu, kiedy zostaliśmy poinformowani, czy nie. Ambasadorem przy Radzie Europy jest Jerzy Baurski. We wtorek przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skierował do marszałka Sejmu list, w którym potwierdził ważność immunitetu Marcina Romanowskiego i wezwał do zawieszenia postępowania. Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego, Theodoros Roussopoulos nadinterpretował przepisy. Przesłanka, czyli kwestia ochrony immunitetowej, powołanie się na artykuł, który nie służy do ochrony przed odpowiedzialnością w przypadku korupcji, no a nawet działania w grupie zorganizowanej, bo taki jeden z zarzutów również jest postawiony, jest przeinaczeniem intencji tego artykułu. Myślę, że zażalenie polskiej prokuratury powinno być skuteczne, no bo ono jest dla mnie oczywiste. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą pilnego zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chodzi o bezprawne ich zdaniem zatrzymanie posła Romanowskiego. Polityk Suwerennej Polski Marcin Gosek powiedział na posiedzeniu komisji, że na posiedzeniu komisji powinien pojawić się minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chcemy, żeby pan minister, prokurator generalny Adam Bodnar osobiście stawił się na tej komisji i odpowiedział na wiele pytań. Czy dysponował faktycznie pismem przedstawicielstwa Zgromadzenia Rady Europy w zakresie braku możliwości stosowania środków w postaci zatrzymania i pozbawienia wolności posła, członka zgromadzenia, którego ten immunitet chronił. Marcin Romanowski został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nowelizacja prawa autorskiego, ustawa medialna oraz o zabezpieczeniu socjalnym artysty, a także realne budżety dla instytucji kultury to zdaniem ministry kultury i dziedzictwa narodowego Hanny Wróblewskiej priorytety dla kierowanego przez nią resortu. Hanna Wróblewska przyznała, że w pracach nad ustawą medialną pomocny jest europejski akt o wolności mediów, który wymusza na ustawodawcy niezależność nadawców i ich niezależne finansowanie. Propozycja nowych rozwiązań jest na etapie konsultacji społecznych. Te konsultacje potrwają 3 miesiące, potem zmierzymy się z odpowiedzią ze strony środowisk i rozpoczniemy pracę nad pisaniem ustawy. Wydaje mi się, że w tym czasie, w którym jesteśmy, w czasie, kiedy widzimy, jak działają media i jak ważne są media niezależne i jak ważna jest obrona przed fake newsami czy deepfake'ami, media publiczne, jako media, na których ciąży większy obowiązek, są dla nas wszystkich super ważne. Założenia ustawy medialnej są dostępne na stronie ministerstwa, zostały też rozesłane do ponad 100 organizacji. Zdaniem synoptyków wracają upały. 30 stopni ma być jutro na zachodzie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 2 stopnia dla województwa lubuskiego i zachodnich powiatów dolnośląskiego. Tym razem fala upałów będzie krótka, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Fala tych upałów będzie w sumie krótkotrwała i dość szybko się będą przemieszczać te upały z zachodu na wschód kraju. Także niedziela będzie już na całej Polsce taka z temperaturami 30 do 32 stopni Celsjusza. Natomiast w poniedziałek strefa tych upałów przesunie się już na wschód, na południowy wschód i tu też będziemy mieć od 30 do 32 stopni Celsjusza. W poniedziałek od zachodu do Polski zacznie napływać front, przyniesie opady deszczu, którym będą towarzyszyły burze. Wraz z nim napłynie

Grimes i utwór We Appreciate Power na początek naszego dzisiejszego spotkania. Utwór, który zasila ostatni album kanadyjskiej artystki Miss Atropocene, wydany 4 lata temu. I chociaż stosunkowo nie jest starym utworem, to mam wrażenie, że nasze podejście do sztucznej inteligencji się nieco zmieniło, a to właśnie o nowych technologiach, zaufaniu im w 100%, między innymi jest ten utwór. I o tym też jest nasze dzisiejsze spotkanie, czyli AI zmienia muzykę. I to na różnych płaszczyznach, na różnych platformach także i o tym wszystkim dzisiaj będziemy mówić. Anna Regulska audycję realizuje, wydaje Michał Kowarski, ja nazywam się Gosia Jakubowska, ale rozważać o tym, jak zmienia się ta branża muzyczna pod wpływem sztucznej inteligencji, nie będę sama, no bo też i chyba bym się nie odważyła, biorąc pod uwagę, jak dużo w tej dziedzinie mamy specjalistów i specjalistek, którzy zajrzeli dzisiaj także do studia Trójki, a jest nimi między innymi Aga Samitowska, profesjonalistka w dziedzinie branży muzycznej, w której zajmuje się budowaniem pomostów między technologią a przemysłem muzycznym. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktor Mateusz Modrzejewski, adiunkt w Instytucie Informatyki i Politechniki Warszawskiej, a także kierownik działu sztucznej inteligencji w Closer Music. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Jerzy Łabuda, przedstawiciel Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Dobry wieczór. A naszemu spotkaniu będzie także towarzyszyła muzyka tworzona we współpracy z AI. Zanim jednak przejdziemy do kolejnych utworów muzycznych, które były komponowane i są komponowane przez sztuczną inteligencję, no to myślę, że takim dobrym wyjściem do tematu jest przede wszystkim pytanie, jaką rolę pełni AI w tworzeniu muzyki dzisiaj? I to pytanie kieruję do Mateusza Modrzejewskiego. Można powiedzieć, że coraz większą. Rozwój muzyki od zawsze jest sprzężony z rozwojem technologii. Niezależnie od tego, jak pomyślimy o tej technologii. Czy tą technologią jest kawałek metalowej rury wygięty w saksofon? Czy jest to obwód elektroniczny nazwany syntezatorem? Czy są to jeszcze nowsze technologie? Tak? Takie jak sztuczna inteligencja. Jeszcze do niedawna był to zestaw technologii takich trochę spod znaku science fiction, trochę spod znaku filmów o Terminatorze, a już w tej chwili są to realne narzędzia wykorzystywane przez producentów, przez kompozytorów, wykorzystywane również na scenie. W bardzo różny sposób. Od, no właśnie, pomocy kreatywnej niejako, od jakby dostarczania pomysłów kompozytorom i twórcom, przez dostarczanie narzędzi, które dostarczają możliwości, które nie istniały wcześniej, na przykład tak zwana separacja źródeł za pomocą sztucznej inteligencji. Dysponując zmiksowanym nagraniem, w którym mamy powiedzmy gitarę, bębny, klawisze, wokal, inne instrumenty, jesteśmy w stanie w tej chwili za pomocą sztucznej inteligencji wyodrębnić te ścieżki. Tak jakbyśmy wyciągali surowe warzywa z ugotowanej, zmiksowanej zupy. aż poprzez wspomaganie tworzenia nowych brzmień za pomocą sztucznej inteligencji, za pomocą tworzenia nowych instrumentów zupełnie wcześniej niespotykanych. Oczywiście niesie to też zagrożenia. Teraz, kiedy słyszymy dużo o sztucznej inteligencji, pojawiają się też kwestie, czy to zastąpi muzyków, czy mamy napływ rzeczy generowanych przez sztuczną inteligencję. Ja jednak najchętniej patrzę na te możliwości, które wspomagają inteligencję człowieka, a nie próbują ją zastąpić. Skoro o tych pomostach mówimy, to tutaj to samo pytanie bym skierowała do Agi. No mówiąc o sztucznej inteligencji, nie zawsze powinniśmy rozumieć tą generatywną, czyli no, stosuje się takie skróty myślowe właśnie w narracji, szczególnie teraz, gdzie to jest hype, wiadomo, i wszyscy opowiadają i też chcą trochę podbić emocje. Natomiast bardzo dużo w tej sztucznej inteligencji właśnie takich narzędzi, które mają wspierać, które mają być kopilotem i właśnie przybliżać człowieka do tego efektu, o którym marzy, a nie koniecznie zawsze zastępować i robić coś za niego. Więc dużo takich zastosowań teraz widzimy. Tak jak rozmawiamy też my na bieżąco w tej naszej trójce, tutaj siedzimy z artystami, no to w zasadzie nie negują oni pozytywnych zastosowań, że widzą, jak im wielokrotnie może mogło te narzędzia pomagać właśnie w produkcji, czy w zdjęciu z głowy z takich powtarzalnych, jakichś trochę nudniejszych obowiązków związanych z tym, tą działalnością swoją twórczą. I tak naprawdę mogą oddelegować to, gdzie są zastępowalni maszynie, żeby przy tych twórcach zostało to, co jest esencją. Powiedziałaś o tych nudnych obowiązkach. Jestem bardzo ciekawa, co w procesie tworzenia dla artystów może być nudnego. No, każdy to inaczej o tym opowiada, natomiast no, spotkałam się nieraz z tym, jak osoby twórcze opowiadają, że no, jednak to jest jakiegoś rodzaju dyscyplina, no, żeby napisać dobry tekst, no to muszą się też w tym wyszkolić. Nawet ostatnio w podcaście ZX Akademia właśnie Skubas o tym opowiadał, że on po prostu przyjął reżim, że codziennie rano wstawał i pierwsze co robił, to pisał teksty jakiekolwiek, byle po prostu tą rutynę i tą w ogóle tą funkcję w swoim mózgu uruchomić. Więc dużo jest takiej pracy samotnej, wydaje mi się, w twórczości. Takiej, gdzie właśnie na przykład odbicie pomysłu z kimś albo z czymś, z maszyną, może ułatwić ten proces, czy przyspieszyć. Mm-hmm. Ale czy w takim razie to wpływa jakoś na kreatywność, Jerzy? No myślę, że wpływa na kreatywność bardzo często pozytywnie. Tak? Mówi się w środowisku tekściarskim, tak, trochę półgłosem, że nigdy nie skorzystał z czata GPT, żeby przełamać kryzys twórczy, niech pierwszy rzuci kamieniem, tak? I rzeczywiście tak jest. Takie są fajne przykłady użycia czata GPT w tekściarstwie, że ktoś na przykład nie zna jakiegoś języka, potrzebuje jedną frazę po fińsku, bo tak wizja kreatywna jest, no to korzysta wtedy z takiego właśnie narzędzia jak GPT, zrób mi frazę po fińsku, ale żeby rymowała się z poprzednim wersją, który ja stworzyłem, czyli tutaj ta rola, jak to się mówi, takiej asysty AI w procesie twórczym jest jak najbardziej już dzisiaj moim zdaniem bardzo powszechna. Również instrumentaliści też posługują się jakimiś rodzajami algorytmów, które im ułatwiają na przykład, no nie chce im się tej progresji akordów aż tam do końca rozpisywać i wysyłać innym, no to nagrywają i powiedzmy już sztucznej inteligencji, w cudzysłowie, ja nie lubię w ogóle inteligencja w tym skrócie, ale to już zostawmy, wysyłają. A dlaczego nie lubisz inteligencji? Bo to nie jest inteligencja. A dlaczego nie jest inteligencja? Nie, to jest jak złośliwie ktoś powiedział, takie mega rozbudowane autouzupełnianie w komórce słów. Nie? To jest po prostu przewidywanie następnych rzeczy na podstawie dużych modeli, a nie inteligencja w takim sensie człowieczym, ludzkim. A masz pomysł, jak to zastąpić? Jak no nie wiem, tutaj mówisz? Świat akademicki może nam pomoże, ale wydaje mi się, że póki wierzymy, że człowiek jest kreatywny i skądś ta kreatywność idzie, to jest ta cecha, której algorytm nie będzie miał, tak? I dopóki dajemy inteligencję jako taką cechę życiową człowieka, to ten algorytm jej nie ma. To jest jakby trochę co innego i pewnie matematycznie da się pokazać, że to nie jest kreatywny proces, tylko pewien sposób bardzo, bardzo rozbudowanej analizy już nieistniejących informacji. No to tutaj się zwracam do środowiska. Uczenie maszynowe to na przykład dobre zastąpienie tego, co dzieje się dzisiaj w branży muzycznej pod względem sztucznej inteligencji? Tych określeń jest... Jest w ogóle bardzo dużo. Ja osobiście lubię określenie sztuczna inteligencja, między innymi dlatego, że ono budzi emocje. Ono od razu właśnie budzi trochę może poczucie jakiejś konkurencji, rodzi jakąś tam reakcję. I nagle natomiast, matematyka jest cool. No nie, nagle matematyka jest okay. Fajna. Dokładnie. I tam rachunek różniczkowy i pochodne nagle są. Tak jest. Mają hype, nie? Natomiast są też właśnie głosy, że to się kiedyś nazywało uczeniem maszynowym, a w ogóle to jest po prostu rozbudowana statystyka. Cieszy mnie w ogóle zakres dyskursu, jeżeli chodzi o te tematy, bo kiedy ja zaczynałem doktorat właśnie związany ze sztuczną inteligencją w muzyce w Instytucie Informatyki na Politechnice, to akurat te zastosowania jeszcze były troszeczkę niszowe. Niekiedy były trochę właśnie takie dla grona zapaleńców, gdzie wiadomo, już powiedzmy w obrazach czy w tekście to było dużo bardziej rozbudowane. No, w punkcie, w którym jesteśmy teraz, w roku 24, muzyczna sztuczna inteligencja jest w zasadzie tak samo rozbudowana jak te pozostałe działki, gdzie w zasadzie w tej chwili nasze telefony rozpoznają osoby na zdjęciach w zasadzie automatycznie. Każda aplikacja do zdjęć pokazuje, bo to jest twój sąsiad, to jest twój brat, to jest twoja siostra. Nie myślimy o tym już w ogóle jako o sztucznej inteligencji, prawda? A tak naprawdę tam na telefonie w tle leci głęboka konwolucyjna sieć neuronowa i kompletnie o tym nie myślimy w ten sposób. Wydaje mi się, i to jest też to, co Aga powiedziała, że za tą fasadą tych modeli generatywnych, które tworzą, jest też cała mnogość przepięknych i niesamowicie interesujących narzędzi analitycznych, które wykorzystywane są, do analizy muzyki, czy chociażby na potrzeby usług streamingowych, czy na potrzeby katalogowania muzyki, analizy muzyki, ale też właśnie wspierania tej naukowej strony, od strony chociażby muzykologii. Więc wydaje mi się, że wchodzimy też w fazę takiego interesującego sprzężenia zwrotnego, gdzie za pomocą tej, inteligencji, tak naprawdę wspomagamy i rozbudowujemy nasze własne możliwości, naszą wiedzę o muzyce. Aga, chce coś dodać? Tak, jeszcze jeśli mogę uzupełnić, tak chciałam się odnieść do tego słowa inteligencja i jeszcze patrzę też na Mateusza, czy tutaj nie palnę jakieś gafy, natomiast rozumiem, że tak samo jak są testy na inteligencję, to one polegają na tym, że przede wszystkim się bada umiejętność odnalezienia jakiejś analogii. Więc dlatego i to jest ten miernik, wskaźnik inteligencji, nie? Na ile jesteś w stanie wyłapać z jakiegoś pozornie chaosu jakąś regułę. No i to robi właśnie ta inteligencja, czy syntetyczna inteligencja, że właśnie patrzy na nas i znajduje w tym jakieś paterny, jakieś reguły, jakieś trendy i po prostu na podstawie właśnie naszej kreatywności, czy twórczości, czy czegokolwiek tam byśmy nie wzięli, jest w stanie jakby powtórzyć ten sposób rozumowania. No i teraz tak patrzę na Jerzego, że chyba go to nadal nie przekonuje. Nie, ja po prostu lubię przypisywać ludziom, być może jest to taka utopijna rzecz, taka antymoże naukowa, jakąś jednak rzecz, której się nie da do końca zalgorytmizować. Mhm. Zresztą z podobnych stanowisk wychodzą chyba wszyscy, którzy myślą o muzyce ludzkiej, tak? I jakby udefiniowaniu jej w prawie, definiowaniu jej jakoś tak inaczej niż definiują fani muzyki, tak? Tak to chyba bardziej abstrakcyjnie powiedzieć, czym właściwie jest muzyka, tak? Czym jest utwór? Obecnie w tak już zupełnie prawnie mówiąc, utwór to jest dzieło człowieka. Mhm. A coś, co zrobiło AI, takim utworem być nie może, gdyż właśnie wychodzi się z założenia, że nie ma tego aktu twórczego, który jest należy wyłącznie do człowieka. No i wchodzimy trochę w sferę takiej filozofii. Mhm. Pytanie, czy tak naprawdę, czy może jesteśmy po prostu maszynami z mięsa, czy może jednak jesteśmy maszynami z mięsa plus jednak coś, czego jeszcze nasze maszyny przez nas robione nie potrafią, ale właśnie coś, co zrobi AI, będzie tworem, a coś, co zrobi człowiek, będzie utworem, dlatego że no, kultura jest taką domeną ludzką. Tak? I tutaj być może utopijnie, być może jestem tutaj ostatni, jakoś tam bronię tej reduty, ale ja tak jakoś intuicyjnie czuję, że coś w tym jest, że muzyka totalnie syntetyczna, robiona wyłącznie z promptów, jest trochę czymś innym niż facet fajnie grający na gitarze. No to teraz trochę tej muzyki posłuchamy, syntetycznej właśnie. Skoro głosy były wywołane, no to Grimes i I Wanna Be a Software. I wanna be software, upload my mind, take all my data, what will you find? I wanna be software, binary heart, infinite options, state of the art. I wanna be software, I wanna be code, digital dancing, upload my soul. I wanna be software, the best design, infinite princess, computer mind. I wanna be software, live in the cloud, fictional system, tell me how. I wanna be software, upload my mind. Wracamy do rozmowy na temat tego, jak AI zmienia nie tylko naszą codzienność, ale także branżę muzyczną, a zmienia ją całkiem intensywnie i mam wrażenie, że to tylko się rozkręca bardziej. Być może jest to tylko moje jakieś indywidualne przemyślenie, natomiast dzisiaj będziemy właśnie dzielić ten świat muzyczny. Na części pierwszej będziemy przyglądać się temu, jak dzisiaj ta AI jest odpowiedzialna uznany za współtworzenie, współkomponowanie. No i specjalnie używam tutaj współ, bo zgodzisz się chyba, skoro, Jerzy, skończyliśmy akurat na twojej wypowiedzi, że skoro to utwory przypisywane są ludziom, to te współautorstwo chyba już można przypisać sztucznej inteligencji. No oczywiście można i to można, można zarejestrować utwór w ZAIKS-ie i zaznaczyć, że jest on AI Assisted. I na przykład powiedzieć, że okej, dobra, zrobiłem melodię, ale na przykład połowę tekstu to mi ChatGPT zrobił. Albo odwrotnie, można tam, nie wiem, proporcje dowolnie sobie ustawiać i to jest zrobione oczywiście tak wyprzedzająco, żeby dać twórcom taką możliwość i, co ciekawe, są rejestracje takich utworów. Ludzie rejestrują takie utwory. Zastanawiam się nad tym, czemu to się dzieje i wychodzi, że dzieje się to z dwóch powodów. Pierwszy etycznych, że ludzie nie chcą przypisywać sobie tej roboty, które wykonała sztuczna inteligencja, bo oni robili tylko prompt, tak? A po drugie, żeby może uchronić się przed na przykład jakimiś skutkami niezamierzonych plagiatów, bo przecież AI może zrobić coś łudząco podobnego do czegoś, co już istniało i nawet nie będzie o tym w cudzysłowie wiedziało, bo ono niczego nie wie. Tak? Tutaj chciałabym się zatrzymać, ponieważ dlaczego wybrałam akurat Grimes i I Wanna Be Software, ponieważ przy okazji tego utworu artystka ogłosiła, że artyści mogą korzystać z jej głosu i wykorzystywać na różne sposoby, jak tylko nam się podoba. Czyli w przypadku, gdybym ja teraz chciała stworzyć utwór i bym stwierdziła, że wykorzystam do tego głos Grimes, to bym mogła zarejestrować ten utwór normalnie w ZAIKS-ie i z tego otrzymywać tantiemy, gdyby były one... Jako współautorski utwór, tak. Pewnie należałoby się jeszcze dogadać z Grimes, tak? I... No tak, oczywiście, no bo tutaj zaznaczę może, że 50% wpływów z tantiem artystka prosi o przeznaczenie dla siebie. Więc znaczy, jeżeli tam by był użyty tylko jej głos, tak, bez kompozycji, no to wtedy to nie ma znaczenia dla ZAIKS-u, no bo to była, akurat no znam ten projekt Grimes i no, polegał na tym, że ona testuje też taki nowy model biznesowy, czyli możesz użyć, sklonować jej głosu do nagrania utworu, który ty skomponujesz, albo no nie wiem, sztuczna inteligencja skomponuje, nieważne. Natomiast chodzi o ten sam głos i te propozycje z użyciem jej głosu można było jej wysłać, tutaj pośrednictwem tam jakiejś określonej platformy. I ona po prostu te, które polubiła, to akceptowała i te można było jakby wrzucić normalnie do dystrybucji. Przy czym sobie tam jakoś zabezpieczała jakiś procent wpływów wtedy. No więc Jerzy, może... Nie, nie, bo to tak, jeszcze, tak się zamyśliłem, że tutaj jeszcze wchodzą oprócz praw autorskich prawa osobiste, no, po prostu. No dokładnie, tak. Po prostu jej głos jako jej rodzaj takiego dźwiękowego wizerunku, nie? Którym ona może zarządzać i udzielać zgody bądź nie na dokładnie. Wykorzystanie. No i to jest na przykład taki temat, który mocno uświadomił, że te kwestie typu głos powinny być może w jakiś nowy sposób chronione, bo trochę nie było aż tak jednoznacznych case'ów, przypadków w historii muzyki jak teraz, że no można za pośrednictwem sztucznej inteligencji, no jak to się mówi, sklonować czyjś głos i nim nagrać inne utwory bez, czy inne nagrania, co się no, teraz bardzo szeroko działo, przy czym warto zaznaczyć, że no, bez żadnej konsultacji z tym oryginalnym właścicielem głosu. No i to jest i z jednej strony wiadomo ryzykowne, no, z różnych powodów politycznych może być po prostu wykorzystywane do deepfake'ów, no ale w świecie właśnie naszej muzyki no, to jest stricte po prostu naruszenie właśnie dóbr osobistych i powstają teraz regulacje, to w Stanach powstał taki akt Elvis się nazywa, który jest właśnie o tym, że no, głos dostał jakieś ekstra ochronę. Ale mam wrażenie, że też jakiś czas temu powstał symulator. Jeżeli się mylę, to proszę wyprowadzajcie mnie z tego błędu, gdzie możemy wpisać jakiś tekst i ten tekst zostanie przeczytany konkretnym głosem jakimś znanym. Czyli bym mogła zaśpiewać piosenkę głosem Johna Lennona i wymyślić sobie tekst i tak na dobrą sprawę nie ma chyba to znaczenia, czy jest to tekst napisany po polsku, czy po angielsku, ale widzę, że już rozbawiłam. Jeżeli... Nie, ja się przypomniałam się anegdota, bo powstało parę utworów, które naśladują Drake'a. Mhm. Tak. I one są uznawane za lepsze niż to, co śpiewa Drake. No fake Drake. Fake Drake, no tak, jest, tak. Jest, może tak, można i to można lepiej niż oryginał. Oczywiście oryginał nie może być za dobry, ale... Ale ten przykład, tak. O którym wspomniałaś, no to wiesz, jeżeli Elton John był, jakby uczestniczył w ustalaniu tego biznesu i ma na przykład z tego jakieś wpływy, no to spoko. No właśnie tego typu modele biznesowe się teraz testuje. No powstał też taki startup, który się nazywa Swipe Voice, czy Voice Swap, który dokładnie jest o tym, że daje, znaczy mają taki pomysł, żeby dawać artystom, wykonawcom, czy właśnie wokalistom możliwość licencjonowania swojego głosu. Mm-hmm. Jakoś tak gładko przechodzimy do praw autorskich, ale widzę, że tu jeszcze Mateusz by chciał coś dodać. Nie, a propos modeli tak zwanych text-to-speech albo text-to-vocals, czyli modele sztucznej inteligencji, do których wejściem jest napisany tekst, a wyjściem jest, no właśnie, ten tekst odczytany jakimś głosem albo zaśpiewany jakimś głosem, to rozwój tej technologii w ostatnich latach no jest wręcz nieprawdopodobny. Zresztą w ogóle, kiedy mówimy o współczesnej sztucznej inteligencji, w większości przypadków mówimy o sieciach neuronowych. To jest jedna z rodzin algorytmów sztucznej inteligencji. Właśnie w tej chwili sieci neuronowe do syntezy głosu no brzmią nieprawdopodobnie dobrze. Są w stanie utrzymywać interpunkcje, te wszystkie które są tak naturalną, integralną częścią sposobu, w który człowiek... To wszystko jest zachowywane. Jeżeli wpiszemy tekst, gdzie niektóre słowa są wypisane wielkimi literami, te modele również są w stanie to podkreślić i odwzorować. Także tutaj rozwój w ciągu kilku ostatnich lat przeszedł z tego, żeby w ogóle było to realne, do tego, że w tej chwili tak naprawdę dysponując kilkusekundową próbką czyjegoś głosu, jesteśmy w stanie ten głos rzeczywiście sklonować. I bardzo interesujące jest też to, co dzieje się teraz w przestrzeni naukowej, bo mamy teraz w zasadzie rozkwit metod, które służą właśnie do detekcji takiej syntezowanej mowy. Czy też na przykład do oznaczania tak zwanego watermarkingu, tak jak mamy w banknotach, powiedzmy, pewnego rodzaju zabezpieczenia przed fałszywkami, to są badane teraz metody właśnie do zaszywania tego rodzaju zabezpieczeń w nagraniach audio. Niedawno pokazał się bardzo interesujący model opracowany, wydaje mi się, że opracowywany był przez Metę, czyli przez Facebooka, właśnie w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, obawiano się, że będą w najbliższym czasie następować, prawda, jakieś tam podróbki, deepfake'i. No i tutaj jako jeden z pionierów rozwoju naukowego sztucznej inteligencji Facebook właśnie niedawno zaproponował model do watermarkingu mowy i ogółem jest to w tej chwili bardzo, bardzo aktywne pole badawcze. Także właśnie jeżeli chodzi o modele do sieci neuronowe, do syntezy mowy, to rozwój jest nieprawdopodobny i bardzo interesujące jest to, że właśnie wchodzimy już w fazę badania wszystkiego, co dookoła, czyli właśnie detekcja, oznaczanie, analiza. A jaki to będzie miało wpływ na muzykę w takim razie? Jesteśmy w stanie to przewidzieć? Myślę, że analogicznie. Będziemy tutaj tworzyć i badać modele do detekcji i do oznaczania muzyki tworzonej za pomocą sztucznej inteligencji. Natomiast ponownie, tak samo jak w przypadku banknotów, tak? Zabezpieczenia w banknotach są naprawdę dobre. Robimy to od dawna, umiemy to robić bardzo dobrze, ale to jakoś nie powstrzymuje ludzi przed fałszowaniem banknotów. Tak? Więc tu jest troszeczkę takiej zabawy w kotka i myszkę. Czym lepiej potrafimy to wykrywać, czym lepsze mamy zabezpieczenia, tym lepsze powstają metody tworzenia jakichś tam fałszywek, tak? Także sytuacja jest zupełnie nowa i bezprecedensowa i wydaje się, że legislacja dotycząca muzyki musi tutaj nadganiać technologię i musi być prowadzona dyskusja w zasadzie na równym poziomie między artystami, między posiadaczami praw, między światem akademickim, między światem publishingu, dystrybucji i tak dalej. To jakby głos wszystkich aktorów jest niezwykle ważny. Autorów. Do rozmowy powrócimy już za chwilę. Zachęcam do tego, żeby zostać z Trójką. Do rozmowy na temat tego, jak sztuczna inteligencja zmienia branżę muzyczną. Z nami cały czas niezmiennie są goście Aga Samitowska, także Mateusz Modrzejewski, Jerzy Łabuda. Rozmawiamy wspólnie o tym, jak ustanowić i czy w ogóle się da ustanowić jakieś prawo, które będzie regulowało możliwości korzystania ze sztucznej inteligencji. I ja tutaj chciałam się zwrócić jeszcze raz do Jerzego. Czy możemy określić, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o tworzenie nowego prawa autorskiego, uwzględniając właśnie sztuczną inteligencję, bo te rozmowy cały czas się toczą? No mamy AI Act przyjęty przez Unię Europejską, który w zasadzie on jest mało generatywnej inteligencji, ale trochę jest. Trochę jest i mówi on tyle, że należy się twórcom uczciwe i proporcjonalne wynagrodzenie. Oczywiście tutaj mówimy też o, znaczy musimy sobie uświadomić, w jakim świecie żyjemy. Te największe, ci najwięksi dostawcy serwisów generatywnej sztucznej inteligencji nie są z Europy, tak? A wręcz ostatnio było, zdaje się, w Hongkongu duża organizacja powiedziała, że właściwie to wszystko, co jest w internecie, powinno być dostępne i za darmo do wykorzystania przez algorytmy. No ale tu widać podejście różne azjatyckie, europejskie. W Europie chyba panuje wciąż takie przekonanie, że kultura to jest jakiś rodzaj kapitału i że warto go chronić, a nie automatyzować i sprzedawać po kawałeczku. I teraz tak, mamy ten AI Act, który jest aktem takim typu, to jest rozporządzenie, tak, ale no, jest sugestią, jak mają się krajowe prawo kształtować. I z powodu technicznych problemów takich, że się nie da tych systemów oduczyć, że nie ma skutecznej metody opt-outowej, tak zwanej, czyli ja nie mogę w swojej piosence, którą umieszczę w jakimś, na przykład w serwisie streamingowym, dać jakiegoś właśnie znaku wodnego, który by mówił: robocie, nie ucz się na mojej piosence, ponieważ ja tego sobie nie życzę. nie można tego teraz wykonać. Technicznie pewnie można, ale nie ma takich zgody całego przemysłu światowego muzycznego. Więc myślenie prawników idzie takim torem, że no dobrze, w pewnym sensie obudziliśmy się za późno, bo technologia przyspieszyła, zresztą technologia zawsze wyprzedzała prawo i to się nigdy nie zmieniło. Więc pomyślmy o jakimś ekosystemie, o jakimś rynku kreatywnym, który da jednak ludziom przetrwać. No bo umówmy się, sztuczna inteligencja generatywna wymiecie bardzo dużo pracy z rynku kreatywnego. Już to zrobiła i będzie jeszcze robić jeszcze bardziej. Ale co zrobić, żeby nie zabiła kreatywności ludzkiej? No dać kreatywnym ludziom, twórcom możliwość przeżycia, czy to właśnie za pomocą jakiejś opłaty, takiej odszkodowania, można powiedzieć, za to, że dla twórców, że ich praca została wykorzystana do budowania cudzego biznesu. No i na razie to jest dominująca szkoła, no bo z powodów technicznych musielibyśmy stworzyć jeszcze potężniejszą sztuczną inteligencję, która powie na przykład, że ta sztuczna inteligencja, która zrobiła tą muzykę, skorzystała z tego i z tego numeru, a też się może okazać, że to jest w ogóle niemożliwe, no bo fizycznie on nie wykorzystuje sampli, tak jak przed chwilą mówiliśmy, tylko takie głębsze zasady drzemiące w tej kompozycji, w czymś indywidualnym stylu, w pomyśle na kreatywność. Więc nie można systemu licencyjnego w takim jakby do pomyślenia sposobie jakoś wdrożyć, więc trzeba myśleć o systemach takich, no, tak jak przy czystych nośnikach, czyli już dać tej sztucznej inteligencji robić to, co i tak już zrobiła, no ale przynajmniej niech uczestniczy w jakimś systemie ekonomicznym, który uwzględnia również twórców. Mm-hmm. Ja że mówię tutaj o tym, że tak klasycznie, jak ktoś albo no, jakaś firma chce użyć twórczości bo utworów, kompozycji, tekstu albo no, jakichś konkretnych nagrań, no to i chce to użyć do jakichś swoich celów komercyjnych, no to musi wykupić licencję od właścicieli praw. I tutaj ten cały ambaras, że właśnie te wszystkie ogromne firmy rozbudowujące swoje sztuczne inteligencje po prostu skorzystały z tej całej twórczości człowieka, biorąc to sobie trochę za darmo z internetu, nie pytając o żadne zgody, skorzystały z tego materiału do nauczenia tych swoich modeli. No i środowisko twórcze ma jednoznaczne stanowisko, że no to jest użycie komercyjne tego, co jest naszą własnością, więc powinniście byli zapłacić licencję. A te firmy, szczególnie właśnie będące na gruncie Stanów Zjednoczonych, mówią, że to jest tak zwany fair use, czyli że oni mogli to w ten sposób wykorzystać, ponieważ, no i tu wiadomo, szereg różnych argumentów. No i to jest ta główna taka dyskusja, która zawrzała na samym początku, że no halo, jak to jest, że użyliście do swoich celów komercyjnych. Oczywiście no, na przykład firma OpenAI na początku była w teorii niekomercyjna, tylko była no, organizacją założoną na non-profit, na cele rozwoju w ogóle tej technologii. Zresztą to im dało zapewne też dostęp, właśnie łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju materiałów, no bo można używać na cele edukacyjne też twórczości, tak? Albo właśnie jakichś badań, więc to był to ich początkowe stanowisko, no natomiast wiadomo, że no jest to po prostu forma przychodu teraz i dla tej firmy, i dla wielu innych, no więc rozgorzała ta dyskusja o licencji, natomiast no trudno o tym rozmawiać wstecz rzeczywiście, no bo teraz gdyby tak znowu, klasycznie patrząc na tą sytuację, gdyby uznać, że okej, nie dogadaliśmy się na tą licencję, wy nam nie zapłaciliście, no to w takim razie przestańcie używać, no ale właśnie już te modele trochę trudne jest spowodowanie, żeby tak całkiem zapomniały tego, czego się nauczyły. Dlatego, że mówię o no, teraz takich rozmowach o bardziej takim zadośćuczynieniu, że no to po prostu pokryjcie te szkody, No. Mm-hmm, no a na przyszłość kupujcie licencję. A na przyszłość kupujcie licencję, tak. W ogóle jest tu też dodatkowa warstwa abstrakcji i komplikacji związana z tym, że większość tych modeli i narzędzi, o których tutaj rozmawiamy, generuje audio, tak? A jakby sama instancja jakiegoś nagrania, nie do końca opatrzona jest jakimś tam, powiedzmy, prawem autorskim takim czy innym, tak? Jakby takimi prawami opatrzona jest na przykład kompozycja, melodia, akordy. Są prawa zależne. Ale są też, więc tych różnych praw, które tutaj należy rozpatrywać, jest bardzo dużo, bo istnieją też narzędzia, które tworzą wyłącznie kompozycję, czyli generują strumień nut albo strumień akordów, ale bez dźwięku, tak? Jakby samą kompozycję. Tak jak model językowy, powiedzmy ChatGPT, generuje tekst, który nie jest od razu mową, nie jest odczytany, jest po prostu tekstem, tak? W ten sam sposób mamy też modele, które generują samą kompozycję, która nie jest od razu dźwiękiem, tak? Także musimy też tutaj brać pod uwagę to, że tych narzędzi jest ileś rodzajów i musimy to rozpatrywać pod kątem wielu różnych praw. No w tym kontekście myślę, że prawo autorskie akurat jest dość precyzyjne, bo są właśnie prawa, no, oprócz tych praw autorskich majątkowych czy tam osobistych, no to są prawa zależne, są prawa pokrewne, które właśnie też prawa pokrewne no, zabezpieczają te prawa tych nagrań, tych właśnie producentów, czyli właśnie te firmy, osoby, które są właścicielami tego nagrania samego w sobie i na przykład właśnie dlatego też ta rozmowa przy tym klonowaniu głosów, tak. No bo głos to jest prawo osobiste, znaczy takie nie prawo osobiste, no tylko po prostu dotyczy prawa tej osoby właściciela głosu, takie bardziej po prostu moralne. Jerzy określił to jako osobiste właśnie. Tak, prawo. Osobiste, ale też ten głos został przez kogoś nagrany i ten ktoś ma prawa do fonogramu. Pokrewne do fonogramu tak zwanego, więc też używanie tego nagranego wokalu do stworzenia klonu jest naruszeniem praw tego właściciela tego fonogramu i tak dalej, i tak dalej, więc właśnie dlatego prawo autorskie w zasadzie, ono jest, pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale jest dość niezłe, w sensie jak ja się spotykam też z, no, na przeróżnych konferencjach tam z po prostu ekspertami branży, no to tak wskazują na to, że naprawdę ono dość no, precyzyjnie opisało rzeczywistość i w takiej sytuacji jak teraz też ma bardzo proste odpowiedzi. Tam nie ma jakby dużego pola do jakiejś takiej niejednoznacznej interpretacji. Właśnie ta technologia sama w sobie daje te trudności, bo a nawet nie technologia, tylko biznes, który tą technologię wykorzystuje. No dokładnie, to racja, no bo właśnie technologia też, no gdyby właśnie biznes od początku wszedł w rozmowę z środowiskiem twórczym, po prostu z właścicielami praw, wiadomo, że by im to dramatycznie wydłużyło i podrożyło ten biznes, ale no technicznie dałoby się to zrobić. No to zresztą jest no sporo takich projektów, które dążą do tego, że właśnie, żeby być etyczną wersją tego biznesu i zależy im na tym, żeby uzyskać odpowiednie licencje i żeby to wszystko się działo no, w zgodzie, czy tam po prostu przynajmniej z akceptacją właścicieli praw i zresztą AI Act właśnie to wymaga zresztą. Czyli AI Act ten europejska dyrektywa, rozporządzenie, tak, jest ciekawym dokumentem i na przykład w Stanach Zjednoczonych tak trochę z zazdrością patrzą na to, że kurczę, macie coś, co też dość szybko udało się wypracować, paradoksalnie. W sposób może miejscami za bardzo ogólny, ale jednak określa pewne ramy takie, żeby sprecyzować, okej, to jest okej, a to jest nie okej. Zamykając wątek praw autorskich, czy sztuczna inteligencja w takim razie ma szansę stać się milionerką, miliarderką, skoro tantiemy mogą wpływać do jej wirtualnej właśnie kieszeni? Właśnie nie mogą. Bo algorytm nie ma osobowości. No chyba, że ktoś się adoptuje, nie przyzna. Adoptuje. Tak. Były takie próby, ale to one szybko, raczej takie, to były takie, tak powiem, wydarzenia publiczne, raczej prowokacje, że jakaś grupa twórców we Francji usiłowała, zarejestrowała się I to, wiadomo, to była grupa twórców, a później oni się ale zrobiliśmy ten wam dowcip, ponieważ tak naprawdę wszystko, co zrobiliśmy, to sztuczna inteligencja, jakiś tam kolektyw. No to w ramach bardziej takiej prowokacji społecznej to było takiego pranka niż jakiejś tam poważnej próby przyznania sztucznej inteligencji osobowości prawnej. To nie wydaje mi się, że jest w ogóle ze naszych czasów możliwe. Chyba się prawo, w ogóle filozofia prawa zmieni zupełnie. Mhm, czyli to jest nierozerwalny element i w sumie połączone z prawem autorskim bezpośrednio. Czyli rozumiem, że jeżeli Spotify, które generuje sobie utwory, albo jakiekolwiek inne platformy streamingowe, generują sobie utwory za pomocą sztucznej inteligencji po to, żeby właśnie te pieniądze wracały do nich, bo... Nie ponoszą kosztów. Nie ponoszą kosztów żadnych. Zapłacenia twórcy za jego pracę. To raz, ale mi chodzi bardziej o to, czy oni przypadkiem nie robią sobie zamkniętego obiegu finansowego w przypadku, kiedy... Moim zdaniem to jest mit, to, że właśnie Spotify sam produkuje i wrzuca sam do siebie, że tak powiem. Są inni aktorzy, że tak powiem, tak, którzy to robią. Tak, to się nie dzieje. Natomiast rzeczywiście dzieje się takie zjawisko, które się nazywa streaming fraud. Czyli jak jest fraud po polsku? Oszustwo. które polega na tym. Natomiast to nie jest jakoś bardzo specyficzne dla muzyki, tylko w ogóle w świecie cyfrowym znajdą się zawsze ci, którzy ten system nadwyrężają. No i tak jak to się dzieje, nie wiem, w bankowości albo właśnie oszustwa na wnuczka i tak dalej. To trochę w podobny sposób się to dzieje też w świecie streamingowym, czyli istnieje dość niestety szeroki proceder, który polega na tym, że oszuści właśnie generują na różne sposoby i nawet nie muszą do tego używać sztucznej inteligencji, tylko po prostu wylecza go. Szum morza. Tak, generują jakiegoś rodzaju dźwięki, które tam są dłuższe niż 30 sekund, bo tylko wtedy Spotify jakby to zarejestruje jako odtworzenie. W prosty sposób dostarczają do platformy typu Spotify, ale też wszystkich innych streamingowych. No i za pośrednictwem różnego rodzaju botów, albo nawet fizycznie ludzi, którzy mają takie farmy komórek, po prostu odtwarzają, robią sztucznie bardzo duże odtworzenia tego utworu i dostają pieniądze. To nie są tantiemy, no to jest po prostu wynagrodzenie za odtworzenie takie, no, które platformy streamingowe wypłacają. No i niestety okazuje się, że jest to dość duże zjawisko, co negatywnie wpływa na ogólnie ogół, całe środowisko, cały biznes, no bo w sposób taki znaczący ogranicza przychody dla innych artystów. Już nieważne, dlaczego, to byśmy wchodzili w za duże szczegóły biznesowe. Jak? Natomiast rzeczywiście... platformy streamingowe pracują też nad systemami wyłapywania właśnie tego typu oszustw i tutaj na przykład jest potrzebna ta technologia właśnie detekcji, co jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, żeby oni mogli mieć po prostu zbierać coraz więcej danych na temat tych materiałów, które mają na platformie, żeby móc to na przykład łatwiej i szybciej zdjąć. W naszej opowieści o tym, jak branża muzyczna zmienia się pod wpływem sztucznej inteligencji, wcale nie kończymy, wręcz przeciwnie, będziemy ją kontynuować w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, bo powoli pierwsza dobiega końca. Za chwilę serwis informacyjny Trójki. My słyszymy się parę minut po godzinie 23:00. I bardzo na to spotkanie zapraszam. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.